من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم مشران دوستانو ناری او بنادب دا غواړي چې دې کامیاب شوه دا کامیاب ودا ته کې دې چې هر سار پلار خپل بچو ته بار وختو وطلو وخت دا وایي خو بچي خدای دې کامیاب نو بل سره بلادو به خدای کامیاب دا کامیاب ته چار سوک وایي اوس کامیابی ستا وایي او کامیابی بیا سینا سلی کی دادو خبرې مې تجربه مو ته پتو لګي چار باتان کامیابی ستا وایي عام طور سره انسان دا سوچ کی کامیابی مال تھا بھائی جائیداد تھا بھائی عہدہ کچھ ہے گاڑے خا بنگلہ خا وسطل جامع جیسے کامیابی ہو اور دگا انسان تھا دگا جائے کے دھوکہ کی گی گاٹ نہ گٹ مختلف سے خدا میان خلگو لگاٹ نہ گٹ فلاس فران اور دانش فرا کی دنیا مخاغت سے دنیا تو سرا رستے اور دعوے کی خبر ہے کہ غلط تھی یہ کامیابی وہی ہے ستا وہی اسباب تھا دنیا سے ظلم تھا دا سے ظلم حاصل ہوتا کامیابی وہی دا کامیابی نہ دی دا کامیابی اسباب کامیابی ذرائع کامیابی خبر رہے گا تو پھر غور کر سکے گا منہ سر خواہ کے دا کب آئے دکھا لگے شلوار یا پھر آٹھ آٹھ کاروباروں نے جی ہو تو بات ایسے اسمارول نہیں سیکھے بات اور ڈاکٹر بناس جائے گا تو مریض براش کیا گا بھائی ڈاکٹر صاحب ماں تو خوب ناراضی روٹ ہے نازمی ماں تو خوب ناراضی اور خبر نہیں کرتا ہو اسے دو سہ بٹک نہیں ہے سور بھائی ہو بہری میں نہیں پکے میں نہیں آج بنا نا زبخ وغیرہ ہے وہ مڑو کے عظیم کا نام اپنا نئے سر کا بنگلہ زمار ہے ایئر کنڈیشن کمرہ ہم پک رہے ہیں گرم ہے کہ یخ رہے کہ گرم اور یہ نوکر دماغ پہ چابی کے یہ سر بالش کی اور غیر خوب نہ راضی بات ڈاکٹر سے لکھنے شروع کیا دوائی لکھ تو کمی دوائی داخو ماڈل بھی لکھ رہے ڈیم ڈریم سلم سمرا دعائیں نہیں لکھ لکھ یا توڑ دے رہے پتہ نہیں خوب دعائیں توڑ ہوتا پتہ نہیں نو ڈاکٹر حق دا گھر پاتی سی اس وقتوں سو لکھ مانی تو صاحبہ یہ غد ہے یہ آرام اور راحت اور خوب آرام تو سامان مر سکتا ہے بنگلہ مستد ہے نوکران مستدی اور ایئر کنڈیشنر کا مشین مستد ہے آر مستدی ڈاکٹران واقع فان اسپیشلسٹان ہے واقع فان تو خوب دعائیں نے خودے تخلا یاد دی تو سچے ورثہ مستد ہے خوب مستد ہے اس سے اپلار خود برتبر کی گئی کراچی کا کٹ شیطان نے منگ جو بزرگ طریقے دے بولا پھر کیا رحمۃ اللہ علیہ میں فقیر بنا دوں میں اس پہ دو بجے یا اس سیٹ بول کر ٹیلی فون اکڑو ویخی وہ چاہو ویخی میں خوب نہ ڈال دی میں اپنا نئے گولے واضح ہوگا چولے میں لگانا میں پلانے جگہ میں مچولے لگانا ناراضی خوب کر سو کم میں سو کو گاڑی پاس آ رہا سمندر گاڑی تک لفٹ میں ضرور چلتا خبر ہے سر کون صاحبہ نہ مال حال کامیابی رہے کامیابی آرام خوب کامیابی مال دولت سی گٹ پوس تو خیجی مادم گٹ وزارت سدھارت تو خیجی اوہو تو با منہ تک لا رگ لے خور کے زما بار ملک میں جو سڑے راغل آگے جان سر پیسے راوڑے اسپتال جو ہوا خلق خدمت میں کھوما اور یہ پاکستان جو لیڈرو کہ وہ نہیں بولو اختو پر بم مرتا تر لو جا پیسے مات رہا خدمت خلق سڑے راضی جو فقیر آ گئے مگے دے کہ نہ ہونے سے مگے دے مگے دے کہاں سے چل دے ماں بتا داول ہو سی مگے دس پنجرے کے دم نہ کی بس پنجرے کے دم نہ سوکو بات سی داؤ ہے وہ لام کلا لامر عظیم رونو بھیلو انہوں ربو کو بلا لا انہوں ربو کو بلا لا زو لوئے خدے او خدے در دا سے مولت ورطا ورکڑو سلور سوا کال عمر سلور سوا کال کے سار درد عمر تا نوشی سار درد نوشی دا سے مولت خدے ورطا ورکڑو بس دا مزیق ہوا از مونگی و مزاقی سے نمبر گرے دا حدیث حوالے سلامات خبر دنے یاد حاوی گیا شیطان بھی دا خو پھر ہم تو قتل واری زیارت حکومہ ملاقات حکومہ دے خدا سے خبر آخر کہ ماں نہ رہے شو یعنی انسان گمراہ ہو گمراہ کو لے پر ماں ملا اتر لو ہر سے نکلو خدا سے زور لو خدا نے دا خبر ہو ماں نہ رہے شو یہ دے راگ لو پھر ہم سے راسے ہو کر لو ہمارے ہاں سے دکھو رہی ہے اسے چلتا ہے اسے ساتھ کر لو لارا اندار سے خبر کوئی سکتا خبر کر لو انا بس تک دلتا کوا کوا کوا جسا کہے کوا کوا وای کلا موسی علیہ السلام راغلو ورتا دعوت ورکول لپاره خدای تعالی وایي اے موسی علیہ السلام تو هو ستاسو لاچه او دې سره خبره وکه او ما ترخته وبله نه قول له قول اللینا درما خبره ورته وکه لاله وي تر ورخه کې دی شي دا وې دې یا وته نصیحت شي نصیحت قبول کی یا کې دی شي وې دې دو کسان بھی پورا فرونی حکومت کرو فر لکھ کر ہر سیزن اور اس دوران اول نئے مظاہرہ خدا کا دادا سے برتوکڑا اول نئے مظاہرہ یہ تو اندازہ ہو سکے ہر سب سے کیا خود لاس میں نشے چھوڑے ورما بھائی مسل حسن کا رام صاحب اور دونوں اگر سے مار جوڑ دو نکم سے بترے مانے سروان ناس لگا سے بترا فاغ ناس کھلا وقت دلے ٹھزنے واچو آ دہشت نہ خوف نہ لوگ بھارت سے پہنچ کے منہ تک سکو نا سنتا سجن کی وجہ کل آپ لوش واچ بنگالیاں بنگالیاں پہنچ جاؤں وجہ کل آپ لوش پاس لوں یہ بھی تو بکنوں پر اصدل ٹھزنے آچو لو تو بخار خوف کر لوں خوف راشی بنا دوں من یا کلموں کلموں میں نے پہنچوڑ پاتے نہیں وای دینا دینا بادا موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر دے اگر دل دے چار کا تیرا بیان میں کھولو تعلیم میں کھولو ہر سے کھولو بدے مخالفت کھولو ٹنگول میں کھولو ہر سمے کھولو تو نہ سن رہے چھوڑے مجھے بیا کا مار نزدیک سے بیا بس کو پاس سبحان اللہ مشران دوستان او کا دے مطلق فقط خود تعالی دے اگر اتفاق کے نہ سمجھو اکوڑا خٹک جو عالم کینسر بیماری دے اور دن کی کسٹ راؤ سلو نا عالم نے داش دکھا دے شیخ و تفسیر دے جو غلام اللہ خان سے بڑا راس تفسیر بن لیا ہاں شیخ ترجمہ تفسیر خدا نہ خبر ہے نہ کم کسٹ راہول جگہ سے ماں عورت اور اسے ولو ان قران سیرت بل جلال قطع البدر كل من بالموتى بل لله الامر جميعا فكيف ايوته الذي انت دا قرآن داش دے اور قرآن سیرت بل جبال غرن مانے بدا اثر آدوشی مزمک بانے بدا اثر ہوشی بڑی بجندی شی دا سے غور والا شے دے وچھ ماں وچھ دریے جگر کے کہنے سوچی ماں وقت اشارہ ہونا شے بھی ماری قرآن میں دا کی گئی تاو لے جاگر اثر ناک لے ہونا آب علیہ السلام بغان شیخ و تفسیر بغان یہاں چکرے دی اب اکس فہی مہن مزر پوس رکڑو وچھ بات آگا ساتھ بنے فاقا شکر یا صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا قادر دے قدرت خدا گئے تو کھڑے ہوئے قدرت خدا گئے دوائی تو کھڑے ہوئے آپ فقط اخبر لاز کے چرتا راجائے دے پہ خور نہ ابو طرف سے راجائے کا نا کس طرف تک گورے طرف سے اسکول کھارا کی سید سلیمان ندوی پبلک اسکول لکھ دی سید سلیمان ندوی پبلک اسکول ابو نہ پہ خور طرف دا یو هغه د فلایټ لیفټنټ بشیر دے دا جړې دی نن سو دش کال مخ سبا کے پہ فون نہ ملے بے آدم ادر سے بیت کیا بیت ایئر فورس کی بات رکھتا ہے کپتان بنا ایم ایس سی کے مس کی وہ کالج پروفیسر ہو ناچ تو سگا درست ہے سر ناچتا ہے وہاں بشیرہ سنگھ راگ دے ڈاکٹر صاحب کینسر مشہور ادھر تدائر نم نے علاج کرا گیا مطلب حضرت صاحب کا دم لگا گیا اور فوج اور ریٹائر کر ماں وہ خط منشن میں زندہ طلاق بجتا نوکری کے ساتھ آگے سر جو ماں اس کو علاج ان کو گھر آ جا کوئی بخیر گئی ریترو رات ماتے ہوئے لو ڈیز اور فرینجر کارسینوما اسٹائک 3 ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں دینا پتہ پوز ایک پوز ہے درہم درجے کینسر پرشی ویجن خیر سمجھا کارانا شکل بیاہ کارا ہے سمجھا سنے کندے بچی رہا تو یہاں ڈاکٹر صاحب خودے ذرا شفا ہو کر وہ میشے میں تبلیغ کو لگو رہے سرور میشے مکہ لگو رہے ہوئے وہ میشے میں تبلیغ کو لگو رہے سر یہ دکان میں کڑو اغام خودے آباد کڑو اور سکول میں جو کھڑے رہے ہو بچوں کا حضرت صاحب کو زمان شفا شے ہوا نمشر حضرت صاحب نے ان سے دماغ مل لیے وہ رحمت اللہ علیہ آگے کو نمانے میں سکول جو کھڑے کرا کر کے فور ملاقات راضی سے ملکر کا خیمہ جدا بشیر ہو رہے کینسر نہ خدے شفا کر دے 22 سال میں جن دے گرد قادر مطلب خدے تو رکھ پڑے دے خدا ڈاکٹر دے قادر مطلب خدے تو رکھ پڑے دے خدا دو ہے نہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا الامر راضی او ہو دا پہنچایا دا دا سٹی تو میں آجی دا آگے تصور ٹنگ دے چیسے وقت انسان مال شیدے نہ کامیاب سے یا دا شیدے نہ کامیاب اور دس چیزوں کا کرسا چیزوں کا توبہ یعنی یہ ذرا پیخور کے اخبار کے منا کروں پیخور کے ملگری ناشتے ہیں وہی بچے دادا جی مجھے جو اقتدار اللہ صاحب اندرا گاندھی سارے اوکھڑ لو ہاں جی سجے گاندھی سر اوکھڑ لو راجیو گاندھی سارے اوکھڑ لو ہاں جی اولاد ڈانٹ کرے وہی آ گئے کہ سر دم میں کہیں ہاں جی دنیا کے اوڑے گا سرون اور نہ ہوئے دیا سر پک دن کی انسان سے ہردے بھی اٹھتے ہیں دے تو دا پتہ لگی کامیابی سے تو دے اسباب کامیابی دا کامیابی وائی اسباب کامیابی کامیابی ندی سے با منگس رہے ہو ڈاکٹر صاحب ہو ڈاکٹر صاحب بابا خزر خامن ابو دور منگس سبق صاحب ہزار خیال بھی جسما پلان ڈاکٹری کے اسپیشلسٹ ہے معلوم ڈاکٹری کی مورم ڈاکٹری کی اسپیشلسٹ تھا وہ آگاہ دے جی ڈھیر زیاد مال حال دے منگسرا اور منگ جان میں ڈھیر کامیاب بھی ہزار خیال بھی جدھر تک کسا ہوگا مخفل کو سہار سے کلا چاہے پارا میز بانے لو کر انوار سے پخلا پخلا کرے آج اسے دیکھی بھی چارو جامی ابو راشی کی نہیں لیکن آسوس را جنگ شروع سی اور چت کی پودے والوں میں بولی او گئے تگ روان سی آسا خلا پخلا کڑا نوکران کی نہیں فری آڈر کر بات پیشو گان سی فری کی تم لانے پر موقع فروغان سی مال بخود تا تو اور گئی وہ مال دلا سا تھا ہاتھ خوراک آ بنو اور گئی خدا انما یرید اللہ یعذبہم فی الحیات الدنیا خدا تعالیٰ لے کفر تو مال بور کئی وہ دل پر ابور کئی دا مال اور لاس دل پر ابور کئی یہ دزے لاسا دی تو دنیا کے عذاب بر کی آ مال بطور عذاب بور تو اور کئی آ اولاد بطور عذاب بور تو خدا تعالیٰ اور خدا دا انسان رکھ اگر یہ پیو کچھ کیا ہو خدا دا سزنا حرام طریقے سے اور ظلم سے حاصل اور جو ظلم کی جو حاصل ہے اور حرام طریقے سے حاصل ہے نہ بیا دینا ہوگا بے حقوق بلنے کہ دلے پر دروغ ہوئی دلے پر ظلم کی دلے پر زیادہ کی اور دا شیخ پلے او ہو منگا دا سے پروگرام سے ناک پاس کر دے کہ دو دن چار منگا اسکول کے پکے پہاڑے ہوئے گا نا پاڑے ماڑے نہ بھائی جانے دو دن جا دو دو چار آ جو پویا نہ پویا سڑے دا خبر ہے منی اور دا خبر ہے انکار نہیں سکھو رہے ہاں جی جیسے تو کراس اور ناس پاس کھڑے دو دن چار رب تک ہے یہ پلانی دا حال چلے دا آگا ظلم دلا سے کم دینا شروع پلانی دا حال چلے دا آگا ظلم دلا سے کم دینا شروع دا بیماری دا پلانے جاتے ہیں دلا سے دا مصیبت دا پلانے جاتے ہیں دلا سے زموں علاقے ہو چڑھے ہو بے سارے بھائی بنانو خل کو علاقے کے بزرگ ہو اس کسان کا تلاش ہے درست ہے منگا ہو دے تباہ برباد ہے وہاں چلو اور ڈیر تنگ کھڑو ہو بدوا ہو خبر تک چاہے بدوا ہوتی خوشحال ہو جاتا خدا سے کس سے کیا پتہ پلاؤ خود بس بیا کی گی نہیں سنا اس سے بیا لال وقت سہوا تھا بدوا کرے بہ خود سنا اس دادا سے منا کی سخت تنگ کی آدھا سے چپ چھو یہ بچوں کا دیا آدھے ہمارے نامے کے بالکل نیکی رشتہ اس سے پہلے نیکی بہت نہ کی بیا دادا کا فہرست کے بڑھا دیجیے خدے ہو نہیں اس دنیا کے یعنی یہ گرو انسان آدھا سے دنیا کے جگہ نیبل رشتہ آدھا کے بعد میں ڈگر شروع کی بس بیا میں ایسی بھی ڈگر ڈگر ڈگر اور دنیا کے سو خدے نسی دا ہم یو رحمت صورتی وزیر احمد صورتی ددی نتیجہ کے ددی آخر دزا معاف کی گئی آخر سختے معاف کی گئی بس سر پاس دو دامن ناچ تھی اسٹور سفا کھولو ٹک ٹکے کھولو آئی تندارا نہ ٹک ٹک کھولو بس آگے گولے ڈال دال سے سر نہ تیرے آخر تو مرچ لو اور چار شیو ڈالے بنے استعمال خدا تعالی انسان تو پتہ لگی اس نے خدا تعالی مر محفوظ کی کامیاب ہے اسباب نہ دی سامان نہ دی کامیابی اخبل نہ دی مال راحت ذریعہ دے راحت نہ دے دوائی شفا ذریعہ دے شفا نہ دے دہران امریکی پورو رسے گی خدا کا شفا نہ کیا بزرگ مجھے ورکور ہوا کھاور سفا ور سو کے بنے کوئی سی انسان ضرورت دا پیسے ڈاکٹر اور دوائی ہو رہا دے ضرورت ہے شفا دے کامیابی خوش افاد کامیابی خود وائی نہیں کامیابی خود پیسے کاٹ اسپتال ہو کامیابی تم دینا ہوا تھوڑا طور پہ مشران دوستان دا ہے سر سے مکھ کے یو خبردار شو کامیابی بیا کامیابی اصل اور طریقہ اصل اور طریقہ سر میں ہوں گا ڈیو خیران شو دا درو کیا دا دوکے دا کے دا ظلم دا اولاد تم فلم کے اولاد تم کی یہ کامیابی ہے سلو طریقہ داد ہے دا سے بدروغ ہوا ہے دا سے بظلم کہے دا سے بچل کہے او ہو پیغمبران کو ذریعہ سر خدا کا بتایا کہ خبر اخارا کرے گا تو بولے انسان دنیا لیا سر کامیابی ستا مال نہ ستا حال لے مال دے کامیابی حال کامیابی ہاں مال کستا حال سر ہے ہر سال تو بھائی برباد ہے والا مصیبت والا پریشان ہے والا امریکی جو کر سب بھیجے نا فوج برطانیہ برطانیہ نہ پچاس سال وقت کے ددے $600 ہفتے آمدنی میں $600 $6,00,000 ہفتے آمدنی میں اور دمرا بیماروں کا مطلب کہ ڈاکٹران اور باندھے فقط وربش و بون علاوہ ہر یہ سیز بند پڑے $1 خوراک یہ ہفتے خرچہ ہفتے آمدنی $1 ہفتے خرچہ اخبل $1 سب اخرے ہر یہ سیز بند وربش و بو بند اوکڑے وربش ہو کے بعد بس آرام او دی خپل لا اله الا الله لا جنو کړو آخر دی ولو کہ مالے پارا بورڈ کینو ہے بورڈ کے داو کے تکڑا تکڑا ڈاکٹر دماغ ڈاکٹر زور ڈاکٹر کلمو ڈاکٹر انہیں ڈاکٹر گاندھی آ رہے اس کا تو اسپیشلسان کی نو لو آؤ آ رہے ہو ٹیسٹ روکڑو بیکین حاصل ہو رہی میں نے غور فکر شروع کرو آ ٹولو دھرو ڈاکٹر کلمو ڈاکٹر جگر ڈاکٹر آر چاہو کر لو بیا ہوا لکھو دماغی بیماروں ڈاکٹر لیونو ڈاکٹر پہ حوالہ کرو بیماری والا ڈاکٹر تھا دماغ بیماری ڈاکٹر تھا حوالہ کرو کہ دیکھ بدنی یو بیماری نہیں نہ تو یہ اگرا کہ دے دماغی بیمار آگے والا تشخیص تشخیص کے دے ڈاکٹر بولنا ٹکے داؤ بولو ددے بیماری مال محبت دے مال محبت چلا تھا بیمار رہا تھا سب جہاں کم دھران خلق ہم چلو کم آوری خا ٹینشن دیتا تھا جی ٹکے اس سے ہم کری تو ضرور دیکھ ہر پٹو گے اگوم جا ٹکے وائی وائی کو کری وہ ٹینشن دیتے آج دے بانج کم ٹینشن دے دے بانج کم پریشانی دا غم دے آج دے بانج غم دے آج ٹینشن ٹینشن دا پفانے پختو کے بسو گئے بوگما ورتا ہے بوگما ہاں جی بوگما ٹکی چلتا ادھر ہاں جی بوگما غم تو رڑا خوری بنا دم دیکھا جی ددی بیماری بوگما دا بوگما بوگما دا مال محبت داغا منگل دکھے کتاب سے ماں وہ لوگ دا حدی سلی کرو حب دنیا راس کل خطیت دنیا محبت بیا ڈاکٹر پر تو لو تاسو میں مال جمع کرے اور دیکھی خیر خیرات اس کا خدمت خدمت کرے ٹور خلق تاثر نفرت کے تاثر ہر سدی وہ تاثرا خلق کو محبت دشتہ دے خر کو ہر چادر کے تاثر نفرت ہے واحدہ پلانے کا جو سوچ مال مال مال ڈرانا اور پرتنی مگم کوٹ راضی جگہ مرور جی ورنہ ڈاکٹر بھی سستا علاج اس وقت علاج بابا کے تشخیص پر تو نہیں اس وقت علاج لکھی علاج کر تو دا لکھی کہ دا مال اللہ صاحب معاشرے کے ساتھ نفرت ہے دا بت خرچہ کہے کہ تو معاشرے محبت حاصل کے ساتھ اول نے نسخہ دار دو مدیس مضمون لکھو بے وقت ڈاکٹر پر پکڑی دا مال جان سر ایک دے دا غم دے دا خرچہ کہے دا دیا رحمت جان سر ایک دے رحمت ہے خرچہ کہے رحمت اب خدا کا راہل پارا کہے خرچ میں خلق لے پارا کہے میں کہہ لے پارا کہے دیا رحمت دے سڑی اعلان رکھ لو چیز خیرات کال واڑما سو محتاج جی سو ضرورت مند بھی اگر درازی وقت پیسے بول کما خرچو ہو ہو لان مچ ہے دا خواہ راگ پہلر دے کنا خبر دینا نور سو روپئے کٹے تھے جسو دار وہ باسی جان رکھ سکے خبر تو شکر نہیں بھائی شکر شروع کال واڑ رہے فی الحال میں ہے ورتا خیر منت داری ہو تو بلتا نا کہ راجے راجے ورکو ہم یا پیسے ورک رہتا پینسلین ٹکٹ آئی جات کے دو والا صاحبزادہ کا ورک رہتا سکار کو ہے ادا کار اکڑو بیا دا دعیا نے اکڑے نہ نور چار چاہتے رہو وہ ادا سے محبت دے سخل کو شروع لو کیا ہوئے یار جی منگا باد دے آگے کہ پتہ راجے تو مشر مل مم جی کیا آپ منگا اسکول جڑوا کے مشرب صدارت کے او ہو وہ خل کو تمہارا محبت پر سرما کتاب لگا کس لکھی سر نہ گنجے سے وہ سر باندھ دیا دختر آ رہا اور مکھ باندھے چروڑے سے جڑ سے ہوئے آگا لڑے سے آگاہ دکش اور سڑائے مڑ کے دو جو اندیش نو صاحبہ کامیابی حاصل ہو ترقی دا دھوکے دا کے دا درو سیاہ دا منا دا شکی ادا نہ راستہ نہ بل نہ راستہ دا رسانے کی جانے ادا ہے تو سماول دے بنے پھر خبر اللہ دیا سر رسول ہو بل خدا و دین الحق دا شہ منگا چرت نہ واسل ہو دا شہ نہ لیڈران نظر تاثلے گی نہ دانشورا نظر تاثلے گی نہ فلاسفرا نظر تاثلے گی نہ غلط ڈاکٹر کو نظر کو نہیں میرے پر خدا تعالی خدا اللہ دی ارسل رسول دے لے پر خدا تعالی مخلوق پر مخلوق نہ منتخب کسان نکلے دی پیغمبران نکلے دی دا راز دا کامیابی طریقہ دا کامیابی ترتیب دا کامیابی لار دا بنادم تا ملاوے گی پیغمبرانو ذریعے مانی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تم دریان سے رسی بھی دا حوب ذریعہ سرا سے دی خدا تعالی دا دنیا ختم ہونے ارادہ جھکڑا نو آخر کے دا سے پیغمبر ہونے گلو کہ سمرا پیغمبران تا سمرا علم سمرا معرفات سمرا خصوصیات سمرا خوبیانی ورکڑے آٹھول یوزے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورکڑے قرآن پر شکل کے سمرا علوم انسان کلا دنیا تر غلط ہے آدم علیہ السلام صحیفہ شروع شا عیسیٰ علیہ السلام انجیل پر سمرا کتابوں نے صحیفہ نازل شروع ہوئے سمرا خدا تعالی دنیا تر لگر ہوا تو جب آشتو قرآن شکل کے دے والین و آخرین علم دے سمرا علم تر شروع آٹھول قرآن مجید سلام دے سمرا خصوصیات کمالات اگام بیات ورکڑی ہوا خدا تعالی یوزے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالمان ہوئی حسن یوسف دم عیسا ید بیزا داری آنچ خوباں ہما دارن رسو تنہا داری یوسف علیہ السلام والا خلا حسن یوسف آئی دم عیسا عیسا علیہ السلام والا دم جگہ چپ غورن اڑن بس سمجھ لو بڑے بجندے ید بیزا عیسا علیہ السلام نے رکھ کلاس اور کھولو بیا گا برا نام بگا دے نر پوچھا دے بغا زلے دو آخر آم موجودہ تاثر دے یا دے بیزہ داری آن چھو خوب آم مختنے سمرا خول خلق تے رشتل اوز ہر چھو اوز ہر سے جو آن تنہا تاثر یہ واضح دی حسن یوسف زمین سا یا دے بیزہ داری آن چھو خوب آم ہم اندارن لتو تنہا داری بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو رنا نڈکو یو رنا غیث روا آ رنا مبارک خدا تعالی وجہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والذی ارسل رسولہ اللہ غزات جگتا صلی اللہ رسول بالہدا ہدایت ورہ رنا سرا ہدایت ورہ رنا سرا اخبال آگا رنا نڈکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا ہدایت رنا آگے تا صلی اللہ علیہ وسلم مخ کے پیغمبر معرفت پر کی گی مخ کے پیغمبر پہ جنگلو کی گی اور بیاد پیغمبر پہ جنگلو نہ بعد آگے نہ آگا دولت حاصل ہونے کی گی آگا حاصل ہی بناتے مگر ورنہ نقلی کہ تم دے کامیابی بنیاد دے گا ہدایت ہدایت و رنا ورنہ نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام یو محنت یو مجاہدے بنے روا چھو لگا یو محنت مجاہدہ اور بنے شروع کرا آخوارے ابو شروع کرے آخوارے دلا تھا آ تک تو رنا جکم کفر دلا تھا شو آگے کیا رنا پیدا شو ماہ کے آگا ہدایت حاصل لکھی اور نئے سورت بعض علمان واجی سورہ مزمل نہ نازل شو دا اور بعض علمان واجی اول نئے سورت سورہ مدثر دا سورہ مزمل کے یو کار خود شو دے سورہ مدثر کے یو کار خود شو سورہ مدثر کے سے خود شو دی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ ومنکس من ہو قلیلا اوزد یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ما کسی نے دی اوزد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سورہ مزمل نازل شروع دے کیا گا مجاہدہ خود الشوا شکم مجاہدہ انسان حضرت کی رنا پہ دکھے اگر تو قم اللیل ابرے گا شبی قم اللیل الا قلیلا لیکن لگ ابرے گا نیم اشپا نیم اس لینا کم جاسے ہیں اور وجہ دعویٰ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو لگ بتبلیغ اکڑو درد سرد اس تو مانا اور بیا شکم جائے کہ دا صفا مروہ میں کہ دا منڈے وہی آج جان کرنے سائی کی گئے تو سائی وہی دا دے کہ دا سے دے طرف تا رو وقت دے بولے من درگی باب ارکم بن ارکم رضی اللہ عنہ باب ارکم بن ارکم رضی اللہ عنہ دروازہ ہے داغا زیادہ ہی دلتا یو کورو چاگے کے صحابہ اکرام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمع کے دل نو شپے طول شفا تحجد مذبو پورا پورا شپا ہو رہا بیا خدا تا تخلیق ہو پورا شپا مدرے گئے نیمہ شپا ہو رہے گئے علی کم ہو رہے گئے والے کے خلق بعض اصلاح ملگری جا سکے گی دیر رہے دوزیر پارا کڑی گی اور اخپلہ چیتر رہے زیاد مصروف پاتے گی کہ در رہے داغا مجاہدے بندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخپل زان اور صحابہ اکرام ادرو یہ کوشش خواری بنے وہ ضرور داش قلب کرانا پیدا کی میرا دوہم صورت نازل شروع یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ادرے گا اور خدا بڑائی بیان کوا دے کہ دا دن خرولو اور دن دعوت پر کھولو اور دن نبارہ کوشش کھولو دا مرشد نو بس دا سنگا چلتا قوت شوا اگر نہ بعد آدھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شپا ملک تیرے شویدہ دم راو گن مدر کختے مبارک بنے پو بنے پرسو براکو نا صحابہ اکرام صحابہ اکرام رضا اللہ علیہ وسلم اکثریت وہ شپو کے ختم کھولو والے ہو وہ منزل ہے تحاجت کے وہ شپو کے بختم کھولو آت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم یو رکات کے بختم کھولو نا صحابہ اکرام مکہ مکرمے مدینے منورے غٹ خان آگے لکھنا کروڑوں روپئے پر اسلام نے خرچہ کرو خلافت کی تنخواہ ہے نا رس کو پل دے بابا خرچے کو مسلمان اور بیا دا سے بعد یو ریکارڈ کے بڑے ختم کرو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دعا رکھا تھے کہ ختم نو دا بیا اول نے پیغمبر معرفت کی گی دہم آگے محنت شروع کی نہ گئی نہ یو رنا دے کے راضی آگے تو ہدایت بڑے کی ودیر الحق بیا غنا بعد آغا رنا پا وجہ سرا دین حق بانے پویا خدای وطا نصیب کئی دے پویا دل شروع کئی بیا زمان پیدا سکے دے زمان نقصان سکے دے خدای دلا گناہ نا بچکولو توفیق ورطا ورکی اور نیک نیک عمل توفیق ورطا ملاوی گی کلا ملاوی گی کلا آغا ہدایت و رنا دے قلب کے راشی کنی ہدایت رانج قلب کے نہیں مصر اڑے گی سم علم جاتی کی تو میں گمراہی جاتی او ہو آنند سبھا جو سرائے پورتا شوے دے رام جی بتا رام جی دا یو ہو تمہارا ماتا مخامخ ناست ہے تمہارا سارا جی ماتا دا خطر خور کر ڈبول کو منا پر اسنا سے پروفیسر ہوں آپ کا یہ دے ڈبی تکینے والے رہنا دن دا فلاور یہ ٹیلیویژن ڈبی تکینے آکو بکو کم خر خرے بے دمرا گلی بھاگے گی ولاڈی آ گئے تھا دا معافیا نے خر ناس دی ہو آگے نزدی کر سکے آخو حکومت اخبل ایجنٹ ہو رہے آخو امریکی اخبل ایجنٹ ہو رہے اخبل مقاصد پسی میں حاصل ہوں یا پھر ہفتہ ٹول ہفتہ ماں دماغ ہونا مطلب گروہ کھول یہ رام جی مبارک ہمارا سو کو مزہ کھول رہا دا دوسرے کلمات در تک خیمہ داور تدا سے کم تنو کنو تے نازلہ میں رتا داور پسوائے بیتر تحجد کے ذتروں کے وقت سے وائے تو خدای اخبر گرفت کی راول چکم گمراہی بھی اغادے میں آنے چکم گمراہی اغادے میں آنے اما پسید خر وردہ ناس کی راولی سمر علم جاتی تو میں گمراہی جاتی یو گمراہی لارو باسی بل گمراہی لارو باسی بل گمراہی لارو باسی تو با خدای اطلاع چاہتا مولت ورکر لے جسد کہے کوا آزاد تا اختیار فوج مر کر دے اختیار وہ کر دیں لگتا سے وہ واقع رہے ہو تباہی برباد ہدایت رنا نہ بھی علم جاتی کی گمراہی جاتی اور تباہی کا انسان قدم بقدم تباہی کروا اکبر بادشاہ جی گمراہ کرو دادو عالمان گمراہ کرو ابو الفضل و فیضی قاضی مبارک اغو مبارک زامن ہوئے تاریخ عالم تر شو نیک عالم اور دادا دمرا تکڑا جی اور تفسیر لکھ رہے آ تفسیر کے کم عربی ٹکے استعمال کری جگہ میں نقطے نہیں سکے تفسیر بینکت ہندوستان کے سہارنپور کے زما الما کا چلے گا تفصیل ساتھ والا الحام جگہ دمرا بات عالم سے یو ٹکے پکڑنا استعمال ہے جگہ میں نقطے بھی لا لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ بینکت نوٹ کے پیدا آگے کے نقطے بھی ہیں جیم بھی یا تا سا بھی خا خا بھی ہیں نمرا کا ڈال اور چاہے وقت گمراہ کرو اور آگے سخا چلو پندو کال آگے گمراہی والا دنوں چلو چلے مقابلے کو علماء ہو کیا شیخ احمد سرنگی رحمۃ اللہ علیہ نمرا خوارے اپنے بیا جیل دوا چلے سے والے جگہ دے عالمانو ہدایت رنا برتن ہدایت رنا برتن یہ کتاب دے آگے جو واقعہ لکھ لے شیر تھا شیخ دہان والا واقعہ چلا تھا سو واقعات کیا کتاب سنو واقعات کیا شیخ دہان واقعہ دا واقعہ دس دا کہ وہ سڑے فرانس نہ راغل ہو حج عمرے تو راغل ہو والتا دا جنازے ہوئی شیو نے بیا جنازے دن بعد دا جنازہ خوال لپارا قبرستان دا بوزیو خلق عمر سر دی نوہ زمانے کے دا سے جدی اگو جو دا سے قبر بجور کو اگو دا قبر ہو آگے کے سنگا مڑے براتوں نے یو مڑے پکے ایک خود لو آر دیکھا کولو بڑھن نا کولو پر بندہ بندولو پر نو یو عالم وفات شلو عالم جنازہ اکڑا دا سر دا خلق سلیو عالم انتا خاخ لو او دیم را بایا دیم بڑی اوشلو قاخ خول لال دی ما اگزام نی پرون اگر علم خکلو ولن دیم بڑی خول لال دی نی مونگا جگا اگر اگر دیم بڑی لال دیر دو آلتا گو آلم دیشتا کن آلم آلتا کشتا اگر پوزا یو زنانا پرخ دارا ما طول خلق وای که مونگا پرون جو اگر خکلو وعالی با خون دیشتا گر یو بای بل وای دا فران سنو دیم مخش دو چرا واقعی تا زو مگرم پلانا سبق ہوئے کرنے کے سدھو والا عالم فرانس دا سڑائی دا فرانس والا واپس لاڑ لو اور کسی کا لاڑ لو خبر سے آج نہیں ہو ساتھی بیٹا سبق ہوئے آفات اور صرف یہ تو پتا ہوا کہ دا مسلمان اچھے ہوا خیر جی اس دیکھ رہا دا کو سب عجیبہ واقعہ دا کہ واقعی آج نے آفات ہوئے دا ماں پہ اندر حال تھا خواہ ماں کا تھا دا دیج نے قبر پر دور واری چایا خبر چی اس پر دلو نگوریا عالم دا قبر تسلی داج نے مسلمان شیو بس خدا تو لاگا رحمت تفریح ورکی خدا عالم جدے ابارا کے معلومات کو نوزدی بارہ کے یہ معلومات جو انسانی انسان اصلی راضی نہ ہوتا ہے پورا تو پتی خاص طور خل تو پتہ نو خل نہ کہتا پتا بہت غلط بہت سکڑو نہ یہ نو خود ماں تو پتہ نہیں لگی او دے سال بجے پاس دو نو بیاہ سے جنابت بہن کو مجھے ادھر دائی سہن مزہ مزہ دیر خد ہے کہ دیکھ وہ جنابت بہن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وائی ماں دعاگان کالج خدا زما مرگ مدنی منورے کا راشی بکی والا قبرستان کو مدنی منورے جا گئی خلق و مقصد وعدہ شیوے گا خدا زما مرگ راشی ماں خوب وہ قتل ہو مزدان نے داس شاہ بنے مڑے اچتئی اور منڈے ہوئی اور دو کتاب مردے ڈھو رہے ہیں مردے ڈھو رہے تو کیسے ہوئی سامان بھی صحیح ہوگا اردو میں ڈھونا پائی جی جی ہاں بہت چیز صحیح ہوگا مزاج سے مجھنا سامان مزاج سے خرچ جو داس شاہ مڑے چی اور ادا سے بول دی ماں ادا سے چلتا ہے مزاج کو مخالف بغیر ایمان نہ مڑ سی کہنا ہاکسی آ چلتا نو باسو بارتے ہو تو بس بعد ماں باپ آیا خدا ماں ماں میں نے مرگو کی بس بات ادا پکار دے گا باقی مسجد آ جائیں تو مکی کا خزل یا مکی کا خزل یا اللہ بس دادا ادھر ادا واڑو ماں کہ ماں ایمان میں نے ختم ہو گئی ایمان میں ماں خاتمہ ہو گئی بس ہار دے کے جی بھی ایمان خاتمہ ہار دے کے جی بھی ان شاء اللہ جنت کرے جی وہ ایمان نہ بغیر خاص لگا دے مجھے نہیں ایک بڑی سی بکری خاصی خدا کے دربار ہوتا ہے بڑا خدا نا جی آخو ایمان میں نے فیصلہ کی کسی پر ہدایت رہنا دادر کے راضی سنگھتا سے منگتا سے تیرے کے روان ہوں کل اتھر ٹکراو سی جی دروازے سرا ہاں جی زنمون ٹکراو سی کرسے سرا ہاں جی پر ٹکراؤ ٹکراؤ سی مشین پر ٹکراؤ بڑے خوب کا خوب سی ہاں جی اور یہ سیدھا دا سکے بس ہر سختاری کا پیدے سے مقرر نقصان سے ہوتا ہدایت اگر نہ دے آگے دائل احمد تھا کہ انسان تھا حقیقی فائدہ لیا تھا خارش بیا دے تھا گناہ نہ بچ کے در ورتا آسان تھی اور نیکائے بنے عمل کو ورتا آسان تھی اس کتاب ورتا خیا اور دین حق کتاب شکل کے ورتا خیا بس اس فقط معلومات ورتا کو ورتوا دے بمل کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اول ہدایت بنانے پر محنت کرو چلا ہدایت رنا ہو کے پیدائش لو کل ایمان قبیس لو بیا احکامات بیا رول اور ہوگا ہمارے فلاں پتہ وہ جب مکی مکرمے کی نظر سے صورت نے مکی صورت نے مکی صورت نے کہ خدا تعالی ذات صفات شان کبریائی داد بیان شیوی دی جنت دوزخ بیان شیوی دی آخرت پاک بیان شیوی دی پیغمبران و واقعات پاک بیان شیوی دی مکی صورت نے دا مضامین ترغیب و ترہیب دے پاک یعنی عذابون نے یرولو سوابون فوائد ردا ورولو دا مضامین دے دگا مضامین نہ جوڑ شیوے دے لو جوڑ لو لو ایمان نہ ڈچ لو لو کے ایمان باغ لو لو کے ہدایت رنا باغ لا بس لو کے ایمان مضبوط سی ہدایت رنا پکراشی اس فقط تو ورتا ہو رہا اور بس بس عمل کی شپا کے عدل نازل شل یہ یود نین علیہن من جلابی بہن دائر پورا سو کافی بری سی یدنین علیہن من جلابی بہن ماں کسی نہ لیتا ہے نا خواہ دینا بات دیکھنا بزرگا تو دینا مخ کیا ہے یا نبی وایا جی علیہن من جلابی بہن یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقبل زنانا تو آیا کہ کل دی باروزی دی جلباب دی اخلی جلباب جمع جلابی دی جلباب اخلی سادر دیکھ اور جلابی بہن دا سید جلابی بہن سب مانا ست شریف ہے ست شریف ہے دا شپا پشپا کے صاحب اکرام ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معلوم اور سار ملتا مسجد نبوی کے زنانہ ملتا اور سمانے کے مراتے ہو سم راضی سار جکڑا زنانہ ملتا رات دے بیا ٹولو پڑ دا وہ شپا پشپا کے دی اگے آئے ترجمہ معلوم کر دے جگہ مانے معلوم کر دی بیا پردے طریقہ معلوم کرے دے بیا کپڑا نام کا پیدا کرے دے اور سار سے بیا رہی بیا کپڑا جو صحابی شاگرد میں تفسیر بہ لو آگے ورتوے یہی دا دن رہی نہ میں جلابی بہن سب آنا گئے آئے وہ خاص خاص سادر راوڑا بچیا اگر سادر راوڑ لو میرا سزان نہ تاؤ اکڑو تول بدن نہ تاؤ اکڑو بدن پکے پٹکڑو یا یوستر کا اخکارا کا دا جل دا جل باپ دا جلابی بہن سے پندرہ باہر ہوئی وہی برابر نہیں چیئرمین سب سے پنج کالا ددو حکومت پاتی شیو دے پنج کالا دا سے نمد اور دا پندرہ مان پنج کالا حکومت پاتی او دا غام دی دے غپل دے ٹرے دو دے غل کو ریٹ لی بیر مانا یو کرا رات دی ندے کرد دا بنا کی سارا یاد دو دن ورطا او دے خر کے نالتا دا غل غل کو لو او دا غل کئی لگی آگے او ہو زخو ناسم غلام غوث زرمی جو سڑے تر شیر دی والا ہو جما تو ماشم پلا رہے سر کے نو لے ماشم رہے سر کے نو لے مدا سے دا سے وقت کے باغی بھی کہ یا بدا میں یا با غلام غوث میں یا با زبڑے میں دا با دا با دے پڑے کی تو شاہ زیدے والا تاسو کے چاہتا یاد پاتے شیو یا سوک پکی ہوئی تو تاسو نلرے واقع دے نبا چکا زیدے خانان کا دنم شیو اور بیاد اعلان کوئی زبان پر چلسا کوما اور چاہ جماعت کا ذہن اور کھولو تو میں یارد الخلق میں اور کوڑے شاہ جماعت و آگے تو ماں پیشان تعلیم بپا کے امام بلدی آگا ہوتا خزلو آگے کے دے جلسا اکنا اور دا خان وجہ خانان داغ رو رالتا پسترون سرا ٹوپکون سرا یو آگا یاد مکڑا سمانا سرا نو مہر دا کتاب کے لکھلے شیر دے ماں سرا تیر مجھے آگا جلسا اکنا کہ ادھر گیا انزو گورم دا تو ماجی سرا سورے کوما نہ کوما دا چاسو دا غنا مو ساسو چا کتلی نو غا با نای کتلی او چاری یا مبٹے غاو تا تاسو غاریو سن ناس جا غای نا غټ غټ بھیا نی یا مبٹے اڑو کے سرمن بھوانی تو دا رمبلان دا دا بچیا بچیا غلا دا بچیا دا دا دا غلا غا سو تر دلو اضا یا خپل تر خپل تر ماچا مخه کړو پور اور داس جلسہ اوکڑا جی ٹیزو نہیں اور باتیں باجو نا ملک صاحب استاد ہے دا بل زے الیکشن کئی بڑے گیر اس رودرے کے الیکشن نہ کوے دا غلام غوث ہڈو کو بنے رہے گئے دا فرنا مان غلام غوث ہڈو کو بن بنا دے تے پلا اگے ہڈو کو بن بنا لو ما اگا کہتا جو دے دن خدمت خلق اکڑے گئے ماں چکر دا بابا جنازہ بوئی زبا حضور با دنا لانا سمجھنا ہما نبا میں روز وقت روز ماتا پوز روما سنگا چل شو ناگرے چیز صدر تو ہما تو نوے سال در نزدی عمری ہو وی صدر تو ہما چکر آگا دے طور شوی ہو آگا دے زمرا عمر ہو پیاس مجاہدو والا جوندو یار اور اس طرح تو ماجی کلا بیا غسل و تبرک مونگا داد کفن اور دے مخ تین والے کے دا فرق نہ ہو اور اس کو کرا اس رمالا لال لما لا کے کہ نورون یا عالم دے خختی دعا کرو نو مانے کو لال لو یوڑے واٹا لے مڈے مڈے بلو شخصیت تے شوگے قبر بن لال لو دادے قبر بن لال لو فقراو ولو مچے دل تا زیاد دب دبو دل دبو والے بندے کیا غی زان خبر کرو خلے دبا یا آخر کی اگر کل غی جنازہ وطلا آگا کچا دعا کم رو کور نو وطلے واسی کم ور کلار نو وطلے پاتی شیو دن خدمت خبر خبر آسی خلو مخلے ٹھیک دے گا خیر دا خو سو او اصلی خبر ادا دا کہ تازہ سو خو آخر منگ میں دا وقت را روان دے اخبر دان جوڑ لو کوشش کر اخبر دان جوڑ لو کوشش کر وقت لکھ دے دا مال دا پاتے کی دا بنگلے دا پاتے دا موڑے دا پاتے کی ہر سر دا پاتے کی دا فقط دے بدن سر بدے خدا دا پیش کیے گی با اور دا کفن زلے پر آچائی جی پردہ ہوشی یعنی اگر ہم ضرورت نہیں آن چونکہ انسان دے یا مشر تر شوے دے یا معذر کا سو سلا پردے کے خوار اللہ نے کوئی واری یعنی سر ہم ضرورت نہیں آل دا فقط عمل پکاری گی فقط عمل دی فاطمہ رضی اللہ عنہ دا غمس لحسن اے ملی یا فاطمہ مجید اے فاطمہ عمل کو عمل کو نمشرا دوستان خدے احسان سر استاد سو علاقے کی منگا اخبار سلسلے کا ساتھ جوڑ کو مجھے ذکر کی گیز منگ آگے کی شمولیتوں کے دا مدرسے دور پہ چلے دے کے اخبار بچی لے گئے تیسرا ملک تیا ہو کے جو مجلس کے راز ہے ہر میاش منگا پہ خور کے اجتماع کو اور دے تھا تگڑا تک کو ہے اگر تبلیغ کار ہر دے کے دے جس آس پاس کو ہے اور خواہی کوشش اکڑا دا برکت نے آستہ بن سکی اور آج بند اختر خواہی اکڑا آستہ خدمت بکی دیا امال اخبل ٹکڑا درے برکتوں دے دنیا کے بخری آخر کے خدا آخر خدا دا والا آخر متقینا خدا متقیان نے پڑا دنیا مرے ذرا برکت برقی چاہے اس سمر پاتے کی پھر زمون یو ایک اور کہ یو مشرو زند وقف کرو کل کلا ان پڑھ پاک ان پڑھ پڑے کل کلا گے پنج منٹ پر بیان کرو دو منٹ در منٹ تین منٹ برکت کے بیان زوردار آواز تھوڑے ڈیر گیا نتی بچا دے چہرے بدلے بدل گئی نہ خبر ہے بھائی کھولا نہیں بہتا ہے زور آباد سڑے ہو چاہے بیمار بچوں نے دباؤ ہے اور کیا ڈاکٹر بتا دوا ہے ماں علاج بند بن چکی ماں سے مرنا مرنا مانے بتنا مانی آج پہلے ڈاکٹر ماں اور بوت لو جی خانک بڑے آنگل سے چل دیں گے خدا دے دا سے برکت نے برکڑوں جیسے دسترخوان مرے سرکڑے وہ کھا بلایا خلق بھائی دا سن چل رہا بابا ان پڑھ سڑے دے سب رکز کے نام سے ماں بابا کرتا وہ ماں نہ بابا دے جو جی پاکستان جڑے دو وقت کے آگے نہ مخ کے جو ماں دو دکانوں ہوں دے سول کوارٹر ہو وعدے میں نہ اکھڑے گا تبلیغ والا کسان لاگ لو سو بڑا تو کچھ کھانا سے بڑا اسے کچھ کرو ماں ماں تو دیکھ بڑا اچھا دا سے کامیابی پر دن کی دوا دن سے محنت راس لے گئی ہو ناچی نہ دلے پارا وقت لگے واڑی ہو تو منگ تھا جماعت پر آئے جماعت تھا بہت لمحہ جماعت کی خبر ہے وہاں اندرے روز میں بہت کروں ادھر روز میں سلیک روز میں بہت کروں کہ آگے نہ دا سے حال چلو کہ ماں پکے جن لو کرو ایسی نہ دکان میں کوئی کچھ کرے بیا سے دکان کرنے میں خطرے میں بیا راگ نہ منا زمانے کی ماں 25,000 بنے دا دو دکان میں اگر زمانے کی 25,000 بندے 300 کروڑ موٹرے کی گئے اس نے ذرا پسو کی گئی 50 لاکھ والا ریکوائرمنٹ 40 لاکھ 30 لاکھ کم کی گئی ماں اخبل دان وقف کرو اور 10-25,000 روپئے وقف کے ڈائمنڈ اول اول ڈائمنڈ منگے اول اول ڈائمنڈ منگ دے بابا پیسے بنے چندر اور نہیں چندر دے وہ اور بس بیا رہے باہر نہ بادل کر رہے نہ کورتا واپس چلے گئے کلا کلا سلوان بہت تھا ملاقات کا بڑھا رہا بس آگا برکت نہ گئے جنازہ بچلے گئے یہ ذلا بات شاد کیا لالا لالا سرگن لالا لالا لالا نہ جوڑا گیا سال کا داخل لال نما انجینئر اور ثاقب تھے پکنے لو لاس انجینئر آگے وجہ خدمت کھولو ساکب خانہ چل کر لالا وہ لالا بولٹن بلاک کے بولٹن بلاک جو داس زید چلتا سر کو بزیران بزیران نگر خل کے بعد ادب داخل بولٹن بلاک کے خاں میرا داس منگ وزیر زیادہ کر دوں گا داخل کر دے بس خا جی آلتا ماں کیا رہتا تلو لمح کے سورتا راوڑ ماسا میوان میں وارتا راوڑ سیوان مرتا باغ سے راوڑ تو اس میں دعا کرے وا کہ خدایا وہ بورا ڈاک سیوان ماسا راوڑ اس میں دعا کرے وا ماں دے سڑتا قتل خپل کا دوں گا غیب نہ کہہ دل اور بیا ماں تالے پارا بجلا سن پور تک لوں گا یو کس ہو پرائیوٹ کے تک توڑ لنچ شانتے کا دو اور کمزور شانتے ہو دسو کو دا میاں جی عبداللہ میاں جی عبداللہ دا رائے ون مکہ جکم دا گرا دا آگے جائے داس کے ساتھ اگے وقف کھڑے دا مستجاب دعوات دعا بھائی کبھلے دا نمون دا کالے جلے کانو تا پتہ لگے دلے وقت نا دی بلار دیا میاں سے میاں جی بھائی لٹولو او بھائی نے بولو ہاں جی اسی میاں جی تو کیرا دا بکے نو سکر دے مجھے ماتا دعا کو آج دا پاس چنا وہ دیو رہے بچ ماتا دعا کے دا پاس چنا دیکھ کرامتو نو خواند بنیادو نو یہ تا بزرگانو دے باندے بھائی جمعے رس باندے بھائی بیان کولو مجھ نہ بادا پتے بیان کولو او ما خام بده کله غره بلاغ دیو چې بیان کولو نو ان پر سره او پاګن پر سره هغه ته ګورم مې چې غاده بیان څنګه کنه کرامتونه په کوم بیان واغنه نو خره پټې ته بده نه پېلې چې خاجي په جواب او چاچا دې چې نه بیان کړی نو را بیان ته درولو نو بیا به غنه ارشدو بیان ته درولو کې مونږه غاده مولانا الیاس ته بولې ګلو دہلی نه کلکتې ته پیدل خبر سو 2000 میل سے 1000 میل لار جائیں پیدل ہو لیتے اور کراچے 700 دے نا 1500 بھائی دہلی نے کلکتہ یہ پیدل ہو لے گلو یہ پونگا لاڑ لو یار زمانے کے دائے دایا تو پیسے بٹول جمع کو امیر سر بساتے مجھے پیسے منگ سر ساتے لو وہ آسوکدار رسول پٹے گئے مینے پیسے پٹے پٹے چھو آر زمانہ دا سوائے چاہ کوٹے چاہ تا پوسم نہ کولو یہ بس منگ رو خدا ہے نا خوراک دے پرس دے نا نوستو پیسے میں سشتے ہیں میں منگ دا سوڑا نا پڑھ خلقو منگ دا نو پتا کہ تار عمر کولی سی بنادم دہلی تا یا خط دکلی سی وقت میں پیسے میں نیڈر پاس دیگا منگ دا نو پتا بس منگ تو اگر کار کھو ہو گئے ہو بس پاکی سی ہو یہ ٹول لگ کار اکلو جی بیالاں بڑھ گرتو جی دندل تزو وہاں تا خدا نا وارو ولاړو بسلتا والے ماخام نه بار دوغان نه کړو ولې ته فریاد کړو هغه هغه اردو هغه نشو ولې خپل میواتی جواب وای ولې خپل فلاکی وای بچي ایک ایک مرد آیو ہو زرد زرد اس کا رنگ ہوئے ہو فرشتہ نظر آوے زرد زرد شاید رنگ ہو سڑے ہو وہ کار دو فرشتہ او جمع دا سے پیسو دا سے او غیر منتا مخی کرے دا واخر سورا پیسو دا سے پکا بچے ماو ویلو چی بچے بس مونگے زمان نمار پیسے رو پیسے 300-400 روپے سمرا بے اگر زمانے کی 300-400 وڈیت شے ہوئے مجھے بس آگا پیسے مونگا واقع سے لیوانا باقی بہتا واپس کرے مونگا ناکھ دو بس مونگا گونا پکا رہے دا زمان پیسے دا بزرگی آچھو دا دے خبرت رکھتا گو ماں ناراونکه مخکې منځ کې کوې او دا وسومره کې دا څه په جوړ کړی دا منځ کې کوې او یو اوخ ساتل او بو وخل په هغه ته ولې پر او د لاس ته اوخ څه نظر دا بل دا ولاړ یو خبر او به خلګې دې هغه یو لیک راغلو پنجاب نه هغه کوې کو کړلو عمر سي راځو پته نه لګېدو آخر بیا وکلو دا پنجاب کے دا بریلیان جو عجیب سے خلق دیا گا دیر تنگ بول کی دا دیو بندیان دیر سخت تنگ یار دیکھ نہ وہ تو موقع ملا کہ نہ وہ پولیس کی رپورٹ اکڑو چلی سڑے مڑ کر دے کوئی تو کر دو سنگار راگ لو جی او ہو وغا دا سے کھلے نہ بھا دے کندل ہو دا بد رد بھائی وہ دادی اگر ہے مشر سوک دے ما بعد بزرگان علمان کی ہوئی نیجی راو گوڑے پکاتے یو خود لکھا مقامی زمیدار دے اور یو تاز کستا جے وہ سم و سم نر برجی ورطا ہو آگا خبر ورطا آر آگ لوں مجھے تو ماہو چی آو مجھے باہر سے آدمیوں کو لاتے ہو یہاں پر قدر کر کے پھینکتے ہو پیسے ان کو لیتے ہو ناگوی چی بابو چیز چی ہم تو ورسلہ نہیں کرتے ہیں آدمی آیا تھا گر گیا ہے پر گیا اس کی قسم لکھا ہوا تھا ہم کیا کریں بیا دے کندلے غصے بیا کندلے غصے آگے بیا ہوتا عجزی اکڑا بیا اگر درہم درہم دل بیا دے بیا دے اکڑا با درہم دلتے اکڑا بیا میں نہیں برتا ہوں میں چکے دیکھو اللہ کا عذاب آیا ہو بس اگر بہنا مہمین جی بہنا ہوا نا تو سڑے ہائے تا سے پرے ہوتا ہائے ہائے خیٹا ہی نہیں بولے پور تک رو جی پتال تو رسول ہوئی میں جی میدہ سلے شو میدہ سلے شو ہوگی نا بھائی گی جو بس کو سے میں جی معافی کو پاسو معافی دے خزاو لگے کہ معافی نہ ہو خزر اگر معافی کو سن لے پڑا کہ بیٹی میں نے تو پہلے خاون کو بتیرا سمجھائے ہو پر وہ بڑا مورخ نکلے ہاں جی اور میں واتی جب بدل مجھے ماں ہوٹے زیاد پویا کو استاد خاون ہوٹے میں تکبر ہوں بس اگر ذرا ذرا اس کو پولیس نے زندگی کی پولیس نے زندگی مشران دوستانو دا خدای تعالی دا دولت ورکی تا ماتم ورکی لکو قربانی ہو خوبی نہیں قربانی نہیں بکنی جب انسان کا مال جب اس کی جان دین پر لگتے ہیں پھر یہ قیمتی بنتا ہے. پھر ارے مال جان دین میں لگی بہت ارے خدا دربار کے مقام دے. دیا خدے دعا میں نے فیصلے کی. دل پر انیا تو گئی میں تو بات تیز جن مانے تو بہ کرے پاس ہے دادا لینا وہ آئندہ پارا خدے رضا جن پھر نیا تو گئے اور دل پر ہمت اور کوشش شروع کی. میں ان شاء اللہ دے دنیا کے وہ کامیاب ہے بولے گلزار باغ و بہار بہ وہ آخرت دے پارا خدا لگا ہوئے نا اگر کو دل متقین آخرت کو دائی نیکان ہونے کو کہا متقین ہونے پر خدا دردی بھائی ہمارے کو توفیق پر کی ایک سخت ہم طبیعت نا مطلب گڑے وڑے مارے تو وہ نہیں سخت خبریں کڑی بھی آئے تو نہ معافی واڑو مانو معاف ہوا ہے انہیں سب کو روز فضی بتا خبر ہے لوگوں میں پوری کی تھی اور بلے گی تو دیکھا بغیر دینا کی نا سر بغیر تو بتایا پھر بغیر خدا ذرا جوڑا جڑا آؤں گا سارگل لالا بھائی خدا ذرا جوڑا جڑا ہو کا تو بات آئے کیا دے جن نا اور خدا ذرا جوڑا جڑا ہو کا کیا بےستا جن جوڑ کی الحمدللہ رب العالمین ملاقات المتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحابه أجمعين يا أولى الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الإسلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذ من فضل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا الى شيخ يا لازم مغتول مسلمان صغيره كبيره كبيره كبيره يا اللهم مسلم حال من رحمك قوم قوم لے قوم افراد مصیبت نہ ہوئی دشمن نہ رہی گی یا اللہ تذو با تذو زنانو ماشمانو زوانانو بڑاگانو حفاظت کی یا اللہ مانو نے حفاظت کی یا اللہ تذو مانو نے حفاظت کی یا اللہ قوم نے ہر من کے درد رڑے دی بے تفاقی تفاقی اتحاد ہم تمہارا اللہ تعالی یا اللہ علم انسان کی ہدایت عام یا اللہ خپل تعلقات حضور صلی اللہ علیہ محبت عام پیغمبر صلی اللہ علیہ طریقے محبت عام یا اللہ دے مجلس کے حکم دوستان حضر سے حکم سے رسے کے بیعت قیامت المسلمین طول مار دان ادار کاروبار ملازمت ہر اسی کی برکبات یا رسول تندرستی تندرستی تندرستی اور لڑک پریشان حال دی پریشانی اور لڑک کو بیماری کرونا بیماری یا اللہ تو شفاوت یا اللہ تو شفاوت یا اللہ تو شفاوت یا اللہ حکم دوستان بے روزگار بھی غیب ہوں تو حرام بے روزگار ہوتا یا اللہ ہر چار نیک مراد ہر چار مراد نمایاں یا اللہ چار نیک مراد اسے پاپا عالم ہے یا اللہ نیک مراد نہ پورا یا اللہ تم میں تو حکم خبریں اگلے پڑے حکم سے اگر ابھی کوتا ہی ہوا معاف کیا عمل تو فکر منترا کو یا اللہ دنیا ہری و منزل منگتا آسان یا اللہ خر ہری و منزل منگتا آسان اور صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم.